He ismia Allahu mwenye urehemu hau jimla mwenye urehemu nusu. Zidioho inguni no harma ya ardhi ngazivumizao Allah. Naende mwenye mvuu mwenye hikma. Yenye mwaamini. Sabari mwambao izo mtsongrenda. Utukivu mwenye ha Allahu hoka mwambe izo mtsongrenda. Bila shaka Allahu. Yohanza wa wikao wa wanao hesadabu ya hahe. Haswa afiza afunga jawasi wafunga sana. Wakati Musa ya ambia ikaumu ya hahe, yenye ikaumu ya hangu, zabarimni umbiyo na nyinga mjua wa haungo, hukami mtume wa Allahu wanijuu. Hivu wenda kinyume, Allahu hakoruwa imio ya hao, na Allahu yekaoko wa wangu wa potefu wa magutoa. Wakati Isa bin Maryama ya hamba, yenye bani Israel, mtume wa Allahu hanijuu, niswadiki shawe za haja kabla hanu harweta ureta, na ubushiria mjo wa mtume bawada hangu, ismu ya hahe Ahmad, shawe ya wajidia hakujazilombe nufu wanda, yanu masahiri ya venuha. Na dovie vali muhuha ne upango ndabwe zikaza Allahu na iha paranjie hosila muni. Na Allahu yeka uko wangu madhalimu. Wanzao wazime nuru ya Allahu hezehanya za hao. Na Allahu mujotimizie nuru ya hahe. Bengwe hautukivu wa hema kafiri. Unduwe ya veha ya mtume wa hahe na uongofu. Na dini ya haki idhi dhahiri haushinzi jumaze dini zonti pia. Bewe hautukivu wa hema mushrikina. Yeni maamini. Yeni mjuze ni biashara ijomfukishani ni adhabu kali. Du amini Allahu ni mtume wa hahe. Mwane jihadi he sababu ya Allahu hezimali zahanyu na zinafsi zahanyu. Izondo akheri nani ye kanga mjuwao. Ujomfukufirliani ye magambi ya hanyu. Ya mtieni haruma mbevo mendao miroto ni mnio. Na makazi ya turu haruma bustani ya ubaki milele. Wodo mfuzu mhuu. Na ngamjuhu kondana na zasa ya mjuhu jiviwa nizo. Msaada wala wana na Allahu na ushinzi wa karibu. Na bushiri ya uzade ma mu'minin. Yeni maamini. Na mkaye wa saidizi wa Allahu hamada Isa ibn Mariama. Yambio wa mdunga. Na wabi wa saidizi wa hangu he sababu ya Allah. Wa mdunga wamba. Sindo wa saidizi wa Allah. Wa ifazima la hedanu Israel wa amini. Na tuwa ifajindo wa ajili kufuru. Awengeri saidia wa amini jume maadui wa hao. Na wajuha na ushinzi.